शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग पंचम ब्राह्मण प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण का द्वितीय मंत्र विचार कर रहे हैं। अन्न का विनियोग ये विचार हो रहा है। 352 पृष्ठा भाष्य में अंतिम पंक्ति में कहा था, अतः प्रज्ञा क्रिया लक्षण प्रबंधारूढ़ सर्वलोक। प्रज्ञा क्रिया वो दोनों के द्वारा लक्षित होता है, जो प्रबंध जो समुदाय तो जो प्रवाह ये जगत चलता है उसमें आरूढ़ सर्वलोक। ये लोकों का क्या स्वभाव है, कहते हैं साध्य साधन लक्षण। कुछ साध्य है जो कि संपादन किया जाएगा, कुछ साधन है जिसको व्यवहार किया जाएगा। साधन को व्यवहार करके साध्य की निष्पत्ति होती है, और क्रिया फलात्मक जो फल हो जाएगा साध्य और क्रिया, क्रिया के द्वारा फल की सिद्धि, यही लोक है। आगे संहतान संहत अनेक प्राणी कर्म वासना संतान अवष्टब्धत्वात्। संहत ये जो लोक है ये संहत, संहत अर्थात इसमें बहुत सारे प्राणी ये लोकों को बनाते हैं। तो संहत अनेक प्राणी कर्म वासना संतान, अनेक प्राणी उनका कर्म उनका वासना, वासना का संतान प्रवाह, तो उसी के द्वारा अवष्टब्ध अवरुद्ध दृढ़ीकृत वो उसको बांध करके रखे हैं। टीका में दे दिया संहतानाम, इसका अर्थ हो गया मिथ सहायत्वेन स्थितानाम। ये जगत में अनेक प्राणी उनका कर्म ये सब मिथ, मिथ अर्थात परस्पर, परस्पर का सहायकत्वेन विद्यमान है। ये जगत प्राणी लोग सब ऐसे एक दूसरे को सहाय करके विद्यमान है। अनेकेषां प्राणीनाम अनंतानि कर्माणि वासनाश्च। अनंत प्राणी है तो उनका कर्म अनंत है, उनका वासना भी अनंत है। तत् संतानेन अवष्टब्धत्वात् दृढ़ीकृतत्वात्, उनका संतान, संतान अर्थात प्रवाह। तो जो प्राणियों का कर्म वासना इसका प्रवाह, यही प्रवाह ही ये संसार को जगत को लोकों को अवष्टब्ध अर्थात दृढ़ीकृत दृढ़ करता है। प्राणियों का वासना से ये संसार दृढ़ होता है अर्थात बंधे हुए रहता है, नहीं तो सब टूट जाएगा खुल जाएगा सब। प्रातितिकम एव संसारस्य स्थैर्यम न तात्विकम इति वक्तुम विशिनष्टि। ये संसार जो स्थिर दिखता है ये केवल प्रतीति हो रही है, वो वास्तविक स्थिर नहीं है। जैसे गंगा जी का प्रवाह ये लगता है कि जैसा स्थिर है किंतु वास्तविक नहीं है। न तात्विकम इति वक्तुम विशिनष्टि, विशिनष्टि विशेष करके दिखाते हैं, दृष्टांत देते हैं, अर्थात स्थिर जैसा पता होने पर भी वस्तु तो स्थिर नहीं है। भाष्य में क्षणिक अशुद्ध असार, तो लगता है स्थिर किंतु है तो क्षणिक अशुद्ध। एक नंबर टिप्पणी दे दिया कामादि युक्त, तो ये जो लोक लोक जितना प्राणी ये सब काम युक्त है, तो और ये लोक कैसा हो गया असार, असार लोक असार, असार में कैसा समास कहेंगे लोक को कहेगा अविद्यमान सारो यश, जिसमें कोई सार महत्व है ही नहीं, बहुव्रीय समास। नदी स्रोत प्रदीप संतान कल्प, दृष्टांत देते हैं। जैसे नदी का स्रोत स्थिर जैसा लगता है किंतु चलता है हमेशा, प्रदीप संतान प्रदीप का जो शिखा वो लगता है स्थिर किंतु चलता ही है। प्रदीप संतान कल्प, कल्प इव उसके जैसा। टीका में असारोपि सारवत भाति इत्यत्र दृष्टांत माह। संसार असार है तो होने पर भी सार वाला लगता है, यही क्यों कहते कामना जब तक रहेगा ये संसार ये सार वाला दिखेगा। तो शास्त्र कहेंगे दुखालयम अशाश्वतम, किंतु दुखालय कहाँ है, ये तो सुख ही लगता है। कैसे कहते हैं माता पिता वो ये गुरु चला ये सब कितने देखो परस्पर को सहाय करते हैं, सहाय होते हैं, तो इसलिए संसार तो कितना एकदम अर्थात तो सारवत, ते संसार को इसका जो प्रेम और स्नेह इसको कैसे छोड़ दिया जा सकता है। उत्तर देते हैं भाष्य में कदली स्तंभ वत असार, कदली स्तंभ, कदली जो वृक्ष होता है उसका जो स्तंभ अर्थात जो वृक्ष है वो असार, असार अर्थात तो कदली वृक्ष जब हो जाता है फिर हम उसका अंदर वाला भी जो ट्यूबलाइट उसको भी ले आते जो निकालते हैं, जब ऊपर से खोलते हैं उसका एक एक छिलका निकालते हैं, कहेंगे अंदर में अंतिम में पहुंच जाएंगे कुछ नहीं रहेगा। कदली स्तंभवत असार, टीका में अशुद्धो अपि शुद्धवत भाति इति अत्र उदाहरण आह। तो असार के लिए दृष्टांत दे दिए कदली स्तंभ, और अशुद्ध होने पर भी शुद्ध जैसा लगता है उसके लिए दृष्टांत देते हैं। फेन भाष्य में फेन माया मरीचि अम्भ स्वप्नादि समस स्वप्न फेन, तो फेन ये वास्तविक अशुद्ध है अर्थात ये जो जल का जो अशुद्ध अंश आएगा वो फेन हो जाएगा। माया, माया ये तो अधिक अशुद्ध है। मरीचि अम्भ स्वप्न, स्वप्न के जैसा है ये सब, ये सब अशुद्ध अर्थात तो कोई ना कोई हेतु से ये सब आते हैं। तो मरीचि बिंब सूर्य विद्यमान है तो उसे ये सब बिखरने लगे। अम्भ और आगे स्वप्न, स्वप्न ये भी निद्रा दोष से आता है, अम्भ जल, तो ये भी अर्थात तो अशुद्ध हो जाता है। यहाँ अम्भ दिया फेन माया मरीचि अम्भ, मरीचि अम्भ, मरीचि मरीचि अम्भ कभी शब्द ऐसे व्यवहार होता है। अच्छा अच्छा मरीचि अम्भ, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, अर्थात तो जो मिरेज जो मरीचि का कहते हैं मरीचि अम्भ उसका, हाँ ठीक है। तो ये मरीचि अम्भ अर्थात तो जो मरीचि का कहते हैं मरुभूमि में दिखने वाला। अशुद्धो अपि शुद्धवत भाति, अशुद्ध अर्थात ऐसे पदार्थ नहीं है फिर भी ऐसा वो दिखता है। फेन वो वास्तविक जल ही है किंतु इस रूप से दिखता है। माया जो माया मतलब जादूगर जो दिखा देता है वो कुछ पदार्थ नहीं है। इस प्रकार की मरीचिका जो मरु में दिखता है वो पदार्थ नहीं है। स्वप्न वो पदार्थ नहीं है फिर भी लगता है जैसे बिल्कुल पदार्थ ही है। अशुद्ध अर्थात तो अविद्यमान होने पर भी शुद्धवत सत्य तो बुद्धि करवा देते हैं। आगे टीका में अनेक उदाहरण संसार से अनेक रूपत्व द्योतनार्थम, फेन माया मरीचि अम्भ स्वप्न आदि चार दृष्टांत क्यों दे दिए, कहते हैं संसार से अनेक रूपत्वम, ये संसार अनेक रूप है बताने के लिए अनेक उदाहरण दे देते हैं। टीका में केशम पुनर एष संसारो अन्यथा भाति इति अपेक्षायाम संसाराय परागदृशाम इति न्यायेन आह। केशम पुनर, किन के लिए ये संसार अन्यथा भाति, तो संसार असार होने पर भी सारवत भाति कह दिया गया, ये किन के लिए ऐसा भान होता है इति अपेक्षायाम, ऐसे अपेक्षा होने से अभी ये वार्तिक कार इस जगह में जो वार्तिक है उसका उदाहरण देते हैं। टिप्पणी संख्या एकादश ग्यारह तदुक्तम वार्तिके अपामार्ग लते वायम विरुद्ध फलद्वो भवः प्रत्येक दृशाम विमोक्षाय आगे संसाराय परागदृशाम। प्रथम तीन पद टिप्पणी में दे दिए अपामार्ग लता इव अयम, अयम संसार अपामार्ग लता विरुद्ध फल दो भव, अपामार्ग लता विरुद्ध फल देगा, वो दिखता नहीं लाल दिखता नहीं किंतु जब उसको बाट करके कूट करके कुछ करते हैं ना जब लगा देंगे वो लाल हो जाता है ना, उस स्थान को लाल करेगा तो उसी को अपामार्ग कहते हैं ना चिचिड़ा। तो ये अपामार्ग लता इव अयम विरुद्ध फल द, जैसे दिखेगा फल ऐसा नहीं देगा, वो तो दिखेगा हरा हरा कुछ किंतु उसको जब कूट करके पीस करके जब लगा देंगे वो तो लाल हो जाता है हाथ। मेहंदी तो मेहंदी भी अर्थात ये एग्रो प्रोडक्ट है, एग्रो है वो, ये जो अपामार्ग वो तो वृक्ष होता है, वो वृक्ष का। अच्छा अच्छा अच्छा ये अपामार्ग, ये तो उस प्रकार नहीं करता है, ये तो लता भी नहीं है, अर्ध लता है ये, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अच्छा ये अपामार्ग, ये विरुद्ध फलद, विरुद्ध फलद अर्थात दिखेगा अच्छा किंतु लगने से कांटा कांटा है उसमें, तो इस प्रकार के विरुद्ध फल उसका कैसे देखना पड़ेगा, उसमें वो कांटा कांटा होता है ना कपड़ा में सब लग जाता है अपामार्ग। हाँ हाँ, तो वो कांटा कांटा अर्थात उसका जो छोटा छोटा बीज होता है वो सब कपड़ा में लग जाता है, वही विरुद्ध फल हुआ। प्रत्येक दृशा विमोक्षाय, ये संसार प्रत्येक दृशा जो प्रत्येक चैतन्य के तरफ जिनका दृष्टि है उनके लिए संसार विमोक्षाय, क्यों हमेशा उनको क्या दिखेगा, ये तो दुखालयम अशाश्वतम, जो प्रत्येक चैतन्य के दिशा में जिनकी दृष्टि है, इंद्रिय संयम हो गया, मन भी धीरे धीरे आत्म तत्व के तरफ चलने लगा, उनके लिए संसार विमोक्षाय, क्यों हमेशा वो इंद्रियों को और हटा लेंगे और हटा लेंगे। और आगे टीका में कहते हैं संसार आय पराग दृशा, और जो ये संसार को देखते रहेंगे पराग दृशा, पराग अर्थात बाहर पदार्थों को जो देखते रहेंगे, यह संसार उनके लिए और संसार में डालेगा। तो जिनको बहुत हो गया तो कहेंगे अब तो घर चलो, और जिनको नहीं और थोड़ा देखना है, नाटक चलता है, तो कहेंगे शिव जी का नाटक और देखते रहिए। इति न्याय न आह तदात्मा, भाष्य में तद आत्मगत दृष्टि नाम अविक्रियमाणो नित्य सारवाणी व लक्ष्यते। तदात्मगत दृष्टि नाम, ये संसार आत्मगत जिनका दृष्टि हो गया, अर्थात यही जगत को देखना जिनका स्वभाव हो गया, तो तदात्मगत दृष्टि नाम चार नंबर टिप्पणी। संसार स्वरूपगत दृश्यम, वही संसार को देखते रहेंगे तो कैसे हो जाएगा, कहते हैं अविक्रियमाणो नित्य सारवाणी व लक्ष्यते। तो ये संसार तो प्रति मुहूर्त में विक्रियमाण हो रहा है, अर्थात ये तो टूट रहा है, किंतु उनको कैसे दिखेगा, अविक्रियमाण ऐसा ही रहेगा। हम जा रहे हैं वहां वो पदार्थों को लेकर के आएंगे, उससे हमको ये भोग प्राप्त होगा, किंतु जाकर के पहुंचेंगे देखेंगे वो पदार्थ ये नाश हो गया, किंतु कभी भी उनका वो आशा टूटेगा नहीं। कहते ना संसार का प्रवाह का जल है वही आशा। अविक्रियमाण नित्य सारवान व लक्ष्यते, ये नित्य जैसा लगता है सारवान, इसमें तो बहुत महत्व है, इस प्रकार के उनको लगेगा। टीका में अच्छा किमिति प्रतिक्षण प्रध्वंसी जगति जगत इति श्रुत्या उच्यते तत्राह। ये जगत इतना बढ़िया लगता है दिखता है, ये श्रुति प्रतिक्षण इसको प्रध्वंसी ये जगत इस प्रकार की क्यों कहती है, तो कहते ना अच्छा पदार्थों को भी आप लोग दोष दिखा देते हैं, एक कहने का तो बताते हैं शास्त्र क्या इसमें होना चाहिए। भाष्य में कहते हैं तद एतद वैराग्यार्थम उच्यते, ये वैराग्य के लिए कहा जा रहा है, ये संसार से वैराग्य होने से ही परमात्मा दिशा में चलेगा। क्या कहा जाता है, धिया धिया जनयते कर्म भीर यद ह एत न कुरियात क्षीयते इति। धिया धिया उपासना के द्वारा जनयते, ये संसार को बनाता है कर्म भी, कर्म के द्वारा भी, और अगर ये कर्म उपासना नहीं करेगा क्षीयते, ये लोग नाश हो जाएगा, इसलिए लगे रहो कहेंगे इसमें बनाने में, क्योंकि संसार का नाश हो जाएगा ये सहन होना कठिन है। तो संसार का नाश होना यही मोक्ष है, किंतु ये सहन होना कठिन है, संसार का रस जब तक रहेगा। टीका में वैराग्यम अपनी कुत्र उपयुज्यते तत्रह, ये वैराग्य भी कहाँ लगेगा, भाष्य में कहते हैं विरक्ता नाम यस्माद् ब्रह्म विद्या आरब्धव्या चतुर्थ प्रमुखे न इति। विरक्ता नाम ही अस्माद् अस्माद् संसारात् लोकात्, जो संसार से विरक्त होगा उन्हीं के लिए ही ये ब्रह्म विद्या आरब्धव्या, ये ब्रह्म विद्या आगे आरम्भ किया जाएगा। विरक्ता नाम सात नंबर टिप्पणी दिए, विरक्ता नाम नहीं जगति रागवतम मोक्षापेक्षा दृष्टा, जगत में जिनको राग है आसक्ति है उनका मोक्ष का कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ ठीक है, मोक्ष कहते हैं सुनते हैं थोड़ा बहुत, तो जैसे ये मतलब अर्ध मनोरंजन कहते हैं ना, तो इसी प्रकार की, तो जो ये संसार से विरक्त होगा वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होगा। आगे चतुर्थ प्रमुख है ना, तो ये प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय अर्थात तो उपनिषद क्रम में ये तृतीय अध्याय हो जाएगा, इसलिए चतुर्थ अर्थात तो आगे अध्याय से ज्ञान कांड आरंभ होगा। टीका में इति वैराग्यम अर्थवत इति शेष, तो क्योंकि ब्रह्म विद्या का अधिकारी विरक्त ही होगा इसलिए वैराग्य तो अर्थ वाला है, सार्थक है वैराग्य होना। टीका में इसमें उपासना प्रमुख आ गया, ये सप्तम और दसम मंत्र ये बीच वाला उतना ही केवल ज्ञान का विचार हुआ, जो आत्मा इतिव उपासित से लेकर के ब्रह्म वाइदम अग्र आसी तद आत्मानम एवं आत्मानम एवं अवैध वो कहा गया। वही दोनों मंत्र ज्ञान पर कर लिया गया, बाकी सब तो फिर उपासना पर चल रहे। आगे टीका में पुरुषो अन्नानाम अक्षय हेतुर इति उपपाद्य तज ज्ञानम अनुद्य तत्फलम आह। पुरुष ही यह अन्न का अक्षय का हेतु है, क्योंकि धिया धिया जनयत कर्म भी, इसको कह दिया गया, विचार हो गया। तज ज्ञानम उपासना, ये उपासना को, ये अर्थात धिया धिया जनयत इस प्रकार की उपासना जो करेगा, ये उपासना करने से क्या फल होगा वो कहते हैं। अर्थात मैं ही यह जगत को उत्पादन कर रहा हूँ, हमारा ये जो शास्त्र विहित कर्म शास्त्र विहित ये उपासना, मैं ही ये जगत का उत्पादक हूँ, तो ये मेरा कर्म उपासना से बन रहे हैं, इस प्रकार की जो चिंतन करेगा। भाष्य में यो वही एताम अक्षितिम वेद इति वक्ष्यमाणानि, आगे मंत्र आएगा 336 पृष्ठा में। यो वही अक्षितिम वेद वक्ष्यमाणानि, आगे जो कहा जाएगा वक्ष्यमाणानि, अभी क्या है ना, अक्षिति अन्नों का अक्षिति हो रहा है, अन्न सात है, उसमें चार अन्न का तो विचार हो गया, तीन अन्न तो अभी नहीं कहा गया, तो इसलिए कहते हैं कि वक्ष्यमाणानि अपि त्रीणि अन्नानि अस्मिन् अवसरे व्याख्यातानि एव। जो तीन अन्न आगे कहा जाएगा वो भी इस अवसर में कह दिया गया, कैसे कहा था कि साधन अन्न का व्याख्यान होने से साध्य अन्न अर्थ से कह दिया गया। इति कृत्वा कृत्वा मनसि निधाय, मन में रख करके तेषाम याथात्म्य विज्ञान फलं उपसंग्रियते, तेषाम सप्तानानाम ये सातों अन्नों का याथात्म्य विज्ञान फलं, इसका यथार्थ विज्ञान उपासना का फल अभी कहते हैं, उपसंग्रियते। भाष्य में आगे यो वै एताम अक्षितिम अक्षय हेतुम यथोक्तम वेद पुरुषो वा अक्षिति स ही इदम अन्नम धिया धिया जनयते कर्मभिर् यद ह एतन न कुर्यात क्षीयते ह इति। यो वै यह पुरुष एताम अक्षितिम अक्षय हेतुम, अक्षय हेतु हो गया ये पुरुष, अक्षिति कहा गया उसको, यथोक्तम जैसा कहा गया जो वेद, पुरुष ही अर्थात भोक्ता ही इस अन्न का अक्षय का हेतु है, जो इस प्रकार के वेद उपासते, पुरुषो वा अक्षिति स ही इदम अन्नम धिया धिया जनयते कर्मभिर् यद ह एतन न कुर्यात क्षीयते ह इति। इतना उपासना का तात्पर्य है। स ही स अर्थात वो भोक्ता पुरुष, अन्नम जो सात अन्न हो गए, धिया धिया जनयते कर्मभिर् अर्थात अपना उपासना कर्म के द्वारा इसका उत्पन्न करता है, और यद ह ये तो न कुर्यात, अगर इसका उत्पादन नहीं करेगा तो ये अन्न क्षय हो जाएंगे, जगत क्षय हो जाएगा। तो यह जो उपासना करता है, उपासना अंश इतना हो गया, धिया धिया जनयते कर्मभिर् यद ह ये तो न कुर्यात क्षीयते ह, इतना उपासना करता है। फल क्या होगा टीका में, फल विषय मंत्र पदम उपादाय तदीयं ब्राह्मणम अवतार्य व्याकरोति। फल को कहने वाले मंत्र पद इसको लेकर के तदीयं ब्राह्मणम, पहले मंत्रांश है आगे उसका ब्राह्मण व्याख्यान अंश है, तो अवतार्य व्याकरोति। भाष्य में स्व अन्नम अति प्रतीकेन, ये हो गया मंत्रांश, अर्थात ये जो पूर्व प्रथम मंत्र में आया था, ये आगे ये द्वितीय मंत्र में भी 336 में भी है, ये है मंत्र का प्रतीक लेकर के फिर 336 में मंत्र का प्रतीक लिया, आगे ब्राह्मण कहेंगे। तो स्व अन्नम अति प्रतीकेन 332 में है, उसका प्रतीक लिया गया फिर 336 पृष्ठा में, उच्यते उसका अर्थ, अस्य अर्थ उच्यते भाष्य में, इसका अर्थ उच्यते, अर्थ अर्थात मंत्र का अर्थ ब्राह्मणेन उच्यते, कैसा कहते हैं मुखम, वहां ब्राह्मण में है मुखम प्रतीकम मुखेन इति एतत्, ये अंश है ब्राह्मण में, तो ये मंत्र का व्याख्यान हो गया मुखम, क्योंकि मंत्र में कहा गया स अन्नम अति प्रतीकेन, प्रतीक शब्द का अर्थ क्या है, कहते हैं मुखम प्रतीकम, तो मुखम मुख्यत्वम क्या है प्राधान्यम, अर्थात तो मुखेन अर्थात तो प्राधान्येन अन्नम भक्ष्यति, तो मुख्यत्वम प्राधान्यम इति एतत् अर्थात प्राधान्येनैव अन्नानां पितुः पुरुषस्य अक्षितित्वं यो वेद स्व अन्नम अति, इसका अन्वय हो जाएगा अन्नानाम पितुहु पुरुषस्य, अन्न का जो पिता, पिता अर्थात स्रष्टा कौन है, कहते पुरुष, वही पुरुषस्य अक्षितित्वम, क्योंकि पुरुष वही अक्षिति, तो पुरुषस्य अक्षितित्वम अर्थात अक्षय कारण, यो वेद, यो वेद अर्थात यह उपास्ते, जो जानता है इस प्रकार, सह प्राधान्येन एव, वाक्य का आरंभ में था प्राधान्येन एव, प्राधान्येन एव स अन्नम अति, वो अर्थात तो प्रधान होकर के अन्न भक्षण करेगा, क्योंकि वो जानता है मैं ही इसका स्रष्टा हूँ। जो इस प्रकार की नहीं जानता वो कहेगा वो तो उसका दिया हुआ मैं ग्रहण करता हूँ, वो गौण रूप में अन्न ग्रहण करेगा। कैसे अन्नानाम पितुः पुरुषस्य, ना अन्नानाम बहुवचन है, पितुः पुरुषस्य, अन्नो का स्रष्टा का पुरुष का अक्षितित्व, पुरुषस्य अक्षितित्व, पुरुष हो गया पिता, तो इसलिए पितुः पुरुषस्य अक्षितित्व, ये किसका पिता है, किसका स्रष्टा है, अन्नानाम, अन्नानाम षष्ठी का अन्वय हो जाएगा पिता के साथ, फिर आगे पितुः अक्षितित्व, यहाँ दो षष्ठी अन्वय अलग अलग समान अधिकरण नहीं है, जैसे कहा जाएगा ना दशरथस्य पुत्रस्य वस्त्रम, यहाँ दशरथस्य पुत्रस्य समान अधिकरण है, दोनों में षष्ठी है, तो इसी प्रकार की अन्नानाम पिता, आगे पितुः अक्षितित्व, अन्न का पिता हो गया पुरुष और वो पुरुष हो गया अक्षिति, तो पुरुषस्य अक्षितित्व, यो वेद, जो इसका उपासना करेगा वो प्रधान रूप से अन्न ग्रहण करेगा, न अन्नम प्रति गुणभूत सन यथा अज्ञ न तथा विद्वान, अन्न के प्रति गुणभूत होकर के वो नहीं है, वो जानता है कि मैं तो अन्न का स्रष्टा हूँ, इस प्रकार के प्रधान भाव से ग्रहण करेगा, गुणभूत होकर के मिल जाएगा तो इस प्रकार नहीं, महाराज जी एक दृष्टान्त देते हैं इस विषय में नहीं है, मतलब बहुत पहले यहाँ के कहीं महात्मा थे अर्थात हो सकता है कि 50 साल पहले, तो अर्थात किसी में रुचि नहीं लेंगे, अध्ययन में भी नहीं, सेवा में भी नहीं, किंतु भोजन करने का समय अधिक करेंगे, और वो दूसरों को कहेंगे कभी कभी कि लोग मेरे को भोजन करने का समय देखते हैं, इसका क्या कार्य, सब अपना भोजन करते रहेंगे, उनके अंदर में जो ग्लानी बोध है उसलिए वो सोचते हैं, तो एक दिन वो बहुत लकड़ी फाड़ दिए, कहेंगे ठीक है थोड़ा हृष्ट पृष्ट पुष्ट थे, बहुत लकड़ी फाड़ दिए, तो फिर उस दिन तो एकदम प्रशांत चित्त से कोई भी कितना भी देखे हमको, आज हम इतना काम किया है, प्राधान्य न उस दिन वो अन्न भक्षण किया, नहीं तो ग्लानी बोध से पहले करता था, तो ये दृष्टांत तो दे दिया, तो अन्नम प्रति गुणभूत हो करके जैसा अज्ञ, तो वो जानता है ये तो हमको मिलता है अन्न, ईश्वर की कृपा से मिलता है, इस प्रकार कहेगा, तो गुणभूत होकर के वो अन्न ग्रहण करता है, न तथा विद्वान, विद्वान उपासक, इस जो अन्न का उपासना करने वाले वो इस प्रकार की नहीं, वो तो मुख्य होकर के अन्न ग्रहण करेगा। ठीक है, यथोक्त उपासना वतो यथोक्तम फलम, इस प्रकार की जो उपासना करेगा उसको इस प्रकार के फल होगा, तो क्या फल होगा, कहते हैं प्राधान्य नैव स्व अन्नम अति इति संबंध, जो द्वितीय पंक्ति में दे दिया भाष्य में प्राधान्य नैव, आगे तृतीय पंक्ति का बीच में है स्व अन्नम अति, तो ये अन्न इस प्रकार के हो जाएगा। विदुषो, आगे टीका में विदुषो अन्नम प्रति गुणत्व अभावे हेतु माह, विद्वान उपासक अन्न के प्रति गुण अभाव नहीं, वो तो जानता है तो मैं इसको बनाता हूँ। भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में आधा से विद्वान आरंभ से, विद्वान अन्नानाम, अन्नानाम आत्मभूत, वो जानता है ये अन्न तो मेरे से ही बने हैं, ये तो मेरा ही स्वरूप है ये सब। उक्तम अर्थम, टीका में उक्तम अर्थम संग्रहणाति, अर्थात विद्वान का जो जानता है कि अन्न का मैं ही स्वरूप हूँ, अर्थात ये मेरे से ही बने हैं, तो इसलिए कहेगा कि मैं उनका स्वरूप हूँ, फिर क्या होगा भाष्य में, भोक्ता एव भवति, वो तो अन्न का भोक्ता ही होगा, न भोज्यताम आपद्यते, तो अन्न का वो भोक्ता ही होगा, क्योंकि मैं इसको बनाता हूँ और इसलिए मैं उसको ग्रहण करता हूँ, अर्थात ये अन्न मेरे को ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रकार की नहीं है। जो अज्ञ होगा वो तो जानता है कि अर्थात अन्न, अन्न के लिए मैं प्रधान नहीं हूँ, वो तो अन्न मेरे को मिल रहा है, इस प्रकार की सोच रहा है, तो फिर अर्थात अन्न प्रधान हो गया, ये जो अज्ञानी ये गौण हो गया, अन्न के लिए अज्ञानी भोज्य हो गया, अर्थात अन्न इस अज्ञानी को ग्रहण करता है, क्योंकि अन्न को प्रधान मानता है अज्ञानी, किंतु जो उपासक है वो जानता है मैं प्रधान, मैं बनाया हूँ, इसलिए वो प्रधान हो जाएगा। टीका में प्रशस्ति सिद्धये प्रपंचयति, अभी इस प्रकार की जो उपासना करता है उसका अभी प्रशंसा किया जा रहा है, उसका अभी बताते हैं भाष्य में। स देवान अपिगच्छति, ये आगे मंत्र है, स देवान अपिगच्छति स ऊर्जम उपजीवति, अर्थात वो देव भाव को प्राप्त करता है, ऊर्जम उपजीवति अर्थात अमृत भाव को दे दिया गया, अमृत भाव को प्राप्त करता है। स देवान अपिगच्छति स ऊर्जम उपजीवति, दो अंश दे दिया आगे, देवान अपिगच्छति का अर्थ कहते हैं भाष्य में, देवान अपिगच्छति आगे विराम कट जाएगा, ये पुराना पुस्तक में विराम है वो काट दीजिए, देवान अपिगच्छति ये अभी मंत्र का व्याख्यान आरंभ करते हैं, इसका अर्थ हो गया देवात्म भावम प्रतिपद्यते, देव भाव को प्राप्त करेगा, तो जो उपासना करेगा वही स्रोत उपासना का फल है, देव भाव को प्राप्त करेगा। आगे ऊर्जम उपजीवती अर्थात अमृतम च उपजीवती, देव भाव को प्राप्त किया तो अमर आपेक्षिक अमर बहुत दीर्घ काल तक रहेगा, सुख भोग करेगा। यदुक्तम, यदुक्तम मंत्र के द्वारा जो कहा गया, यदुक्तम मंत्रेण, चार नंबर टिप्पणी मंत्रेण, अच्छा हाँ ठीक है, यदुक्तम मंत्र में, मंत्र में स देवान अपि गच्छति स ऊर्जम उपजीवती ये दोनों मंत्र में कहा गया, यदुक्तम सा प्रशंसा, ओह प्रशंसा हुआ, न अपूर्वार्थो अन्यो अस्ति, अर्थात ये कोई अपूर्व है, अपूर्व अर्थात विधान कर दिया गया, जे इस प्रकार उपासना करेगा ये तो देव भाव को प्राप्त करेगा ही, इस प्रकार हो जाएगा तो ये विधि माना जाएगा, जैसे यजे तो स्वर्ग काम, वो जैसे विधि है, इस प्रकार की स देवान अपिगच्छति कहने से ये भी विधि मान लिया जाएगा, अर्थात जो ये सप्तान्न का उपासना करेगा वो देव भाव को प्राप्त कर जाएगा, इस प्रकार की ये कोई विधि नहीं है, ये तो अर्थवाद है, प्रशंसा किया गया, इसलिए कहते हैं न अपूर्वार्थो अन्य, ये कोई अपूर्व विधि नहीं है। अच्छा यहाँ तक हो गया, चार अन्न का विचार पूरा हो गया और बाकी रह गए तीन अन्न, तो अभी क्या चीज़ ये मंत्र उपासना के लिए है, उपासना में फिर प्रशंसा करते हैं ताकि प्रवृत्त हो, ये जो देवान अपिगच्छति ये विधि नहीं है, ये उपासना में भी विधि नहीं, ये तो प्रशंसा कर दिया, उपासना में विधि हो गया, जो धिया धिया जनयते कर्म भीर यद यत न कुरियात क्षीयते, इतने अंश उपासना का है, वो उपासना करता है, यहाँ कोई विधि शब्द साक्षात नहीं है, ये प्रशंसा किया जा रहा है वो। अच्छा यह अभी चार अन्न का विचार ये पूरा हो गया, आगे मंत्र है इसी पृष्ठा में है, त्रिण्यात्मने कुरुते इति मनो वाचम प्राणम तान्यात्मने अकुरुता न्यत्र मना अभुवम न अदर्शम अन्यत्र मना अभुवम न श्रौषम इति मनसा ह्यैव पश्यति मनसा श्रृणोति काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति रधृति ह्रीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव तस्मादपि पृष्ठतः उपस्पृष्टो मनसा विजानाति यः कश्च शब्दो वागेव सा एषा ह्यन्तमायत ते एषा ह्यन्तमायत्ता ऐसा ही न प्राणो अपानो व्यान उदान समानो अन इति एतत् सर्वं प्राण एव एतन्मयो वा अयमात्मा वाङ्मयो मनोमयो प्राणमयः त्रीणि आत्मने अकुरुत तीन अन्न अपने लिए बनाया मतलब अपने लिए बना करके रख लिया जो पिता चार बना करके बांट दिया सबको तीन तो अपने लिए रख लिया क्या तीन मनो वाचम प्राणम ये तीन को अपने लिए बना करके रखा तानी आत्मने अकुरुत उनको तो त्रिणी आत्मने अकुरुत ये मंत्र का व्याख्यान हो गया जो 331 पृष्ठा में जो मंत्र था मंत्र में सातों 331 पृष्ठा में जो मंत्र आया उसमें सातों अन्न का कथन हुआ प्रथम मंत्र में द्वितीय मंत्र में चार अन्न का विचार हो गया अभी तृतीय मंत्र में और तीन अन्न का विचार कर रहे हैं आगे ब्राह्मण वाक्य हो गया मनो वाचम प्राणम तानी आत्मने अकुरुत, ये तीन ये हो गया ब्राह्मण वाक्य। तो ये अपने लिए ये मन वाक और प्राण ये तीन हुए। ये मन एक पदार्थ है, इसमें क्या प्रमाण है? कहते हैं अन्यत्र मना अभुवम न अदर्शम, चक्षु के साथ सन्निकर्ष है पदार्थ का, तो ज्ञान क्यों नहीं हुआ? मानना पड़ेगा कि चक्षु पदार्थ को छोड़ करके और कोई एक कारक है जो नहीं होने से ज्ञान नहीं हुआ, वो पदार्थ कौन है? कहते हैं वही मन है। अर्थात सब कुछ रहने पर भी ज्ञान नहीं होता है कभी कभी, इसका कारण है मन। मन नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं होगा। अन्यत्र मना अभुवम, अन्यत्र अन्यत्र मनो यश्य, मेरा मन अन्यत्र चला गया था, अर्थात अन्य विषय में व्यापृत हो गया, व्यापार अन्य व्यापार में लग गया, इसलिए न अदर्शम मैंने देख नहीं पाया। अन्यत्र मना अभुवम, मेरा मन अन्यत्र चला गया इसलिए न अश्रोषम पाठ सुन नहीं पाया। तो क्यों कहते अन्यत्र मना अभुवम, मन अन्यत्र चला गया। मनसा ही एव पश्यति मनसा श्रृणति, उससे क्या निश्चय हो गया? मन के द्वारा ही देखता है, मन के द्वारा सुनता है, खाली चक्षु श्रोत्र से नहीं हो जाएगा। तो ये मन है क्या चे अभुवम, हाँ लुंग का। तो अभी ये मन है, ठीक है, ये मन इसे क्या करता है? इतना खाली देखता है सुनता है, कहते हैं काम संकल्प, काम जो इच्छा, संकल्प संकल्प करता है अर्थात शोभन बुद्धि, संकल्प कहते हैं शोभन बुद्धि, अच्छा है बढ़िया है जो होता है, कहते हैं वो संकल्प हो गया। संकल्प होने के बाद आगे काम होगा, इच्छा होगा, इच्छा होगी। विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय, ये ठीक है ये ठीक नहीं है संशय। श्रद्धा अश्रद्धा, धृति धृति धारण करना, धारण शक्ति धैर्य, अधृति अधैर्य, आगे ह्री ह्री लज्जा, ये कर्म नहीं करना चाहिए, शास्त्र में निषेध किया गया है इस प्रकार की लज्जा, और ये नहीं है तो कहें लज्जाहीन हो गया। आगे धी धी अर्थात तो वृत्ति, मन की जो वृत्ति होती है, भी भय, तो अशास्त्रीय पदार्थ से निषिद्ध कर्म से भय होना। इति एतद सर्वम मन एव, ये सब मन ही है, मन अर्थात मन इसका उपादान कारण। ये न्यायिक लोग ये सब आत्मा में मानते हैं, तो वेदांती इसको प्रमाण देते हैं। देखिए मन एव कहा गया, वो लोग कहेंगे मन ये निमित्त कारण हो जाएगा, क्योंकि निमित्त कारण के साथ समान अधिकरण नहीं कहा जाता है। घट कुलाल एव, कोई नहीं कहेगा घट मृद एव, समान अधिकरण जब कहा जाता है उपादान कारण के साथ कहा जाता है। तो अर्थात ये मन बोल करके और एक पदार्थ है, इसलिए तस्मात पृष्ठतः उपस्पृष्टो मनसा बिजानाति। अगर कहेंगे कि चक्षु से ही केवल जानेगा, तो पीछे से कोई छू लिया तो कैसे जानता है कोई पीछे है बोल करके? कहते हैं मनसा भी जानाते, अब तो चक्षु से नहीं देख रहा है। यह कश्च शब्दो बाघ है वसा, जो कोई शब्द है वो बाघ है, बाघ अर्थात वो जो बाघ इंद्र, ऐसा ही अंतमायता, ऐसा अर्थात ये जो बाघ है यही अंतमायता, अंतमायता अर्थात अंत्य प्रकाशिका। बाघ के आगे और कुछ प्रकाशक नहीं होता, वाणी हो गया अर्थात सब विषय को प्रकाश कर दिया, उससे पीछे कहेंगे पहले मन आएगा, मन आकर के फिर बाघ इंद्रियों को चलाएगा, फिर शब्द आएगा। तो ये जो बाघ हो गया ये अंतम आया था, अंत्य प्रकाशिका, इसको कहते हैं ऐसा ही न, ऐसा अर्थात ये जो बाघ ये ही न, न अर्थात तो अन्य बाघ प्रकाश्य नहीं है, शब्द अन्य शब्द से प्रकाश्य हो जाएगा ऐसे नहीं, अर्थ शब्द से प्रकाश्य होगा। तो ये अर्थात तो अर्थ को प्रकाश करने के लिए शब्द अंतिम हो गया, शब्द अर्थात जो बाघ इंद्रियों में व्यवहार करेंगे, तो अर्थात तो मन बाघ को प्रकाश किया, बाघ आगे अंत्य प्रकाशिका हो गया, ये अन्य बाघ के द्वारा प्रकाशिका नहीं होगी। ऐसा ही न अर्थात तो ऐसा ही न अन्य वाक प्रकाश्या, ये पूरा वाक्य है। और आगे प्राणो अपानो ब्यान उदान समान अन, मन के आगे कहा प्राण, प्राण में ये पांच विभाग कर दिया, अन इति एतत् सर्वम प्राण एव, ये प्राण ही ये पांच विभाग हो गया। अन अन अर्थात अन प्राण ने धातु प्रपूर्वक होने से प्राण हो गया, तो प्राण एव ये पांच प्राण ही है। एतन मयो अर्थात मनोमय वांगमय प्राणमय ये अयम आत्मा, अयम आत्मा अर्थात ये जो पुरुष जीव, वांगमय होता है मनोमय होता है प्राणमय होता है, वांगमय मनोमय प्राणमय, ये पुरुष, ये तीन प्रकार अर्थात ये तीन उनका मुख्य साधन होते हैं पुरुष का। टीका में मनसा ही वे थी, वो इतना लंबा टिप्पणी क्या है हम देखा नहीं। अत्र मनस एव ज्ञान मात्रम प्रति असाधारण कारणत्वेन करणत्वं विवक्षितम्। असाधारणम कारणम करणम कहेंगे तो यहाँ ज्ञान मात्र के प्रति कोई भी ज्ञान हो उसके प्रति असाधारण कारण मन है, क्योंकि नया एक लोग बुद्धि का लक्षण क्या देंगे, सर्व व्यवहार हेतुर ज्ञान हेतुर ज्ञानम बुद्धि, इस प्रकार कहेंगे। तो सर्व व्यवहार हेतु ज्ञान मात्र के प्रति असाधारण कारण हो गया मन, इसलिए कारण हो गया करणत्वम विवक्षितम। असाधारणम कारणम करणम, ये असाधारण कारण हुआ तो मन करण हो गया। न तो नयायिका नाम इव साधारण कारणत्वम, नयायिक लोग मन को सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि कहते हैं, सारे व्यवहार के प्रति ये कारण है मन कहते हैं। वेदांती कहते हैं ऐसा नहीं, ज्ञान के प्रति असाधारण कारण, सभी के प्रति असाधारण कारण, सभी के प्रति ये कारण नहीं हो जाएगा मन। चक्षुरादि इंद्रियाणाम तु तत् सहकारित्व मात्रम, चक्षुरादि इंद्रिय मन हो गया ज्ञान के प्रति करण, चक्षुरादि इंद्रिय मन का सहकारी। नया एक लोग चक्षुरादि इंद्रिय को करण कहेंगे, किंतु वेदांति कहता है ना मन ही करण है और चक्षुरादि इंद्रिय तो सहकारी हो गए। क्यों कहते हैं अन्यत्र मना अभुवम इत्यादि न एव साधारण कारण तो लाभे भी पुनर्मनसा ही एव इत्यादि उक्तेर इति ध्येयम्। अन्यत्र मना अभुवम, इसलिए क्या सिद्ध होता है, मन साधारण कारण है सभी के प्रति, तो साधारण कारण तो लाभे पी पुनर्मनसा ही एव श्रृणोति, मनसा ही एव वाक ना पश्यति, मनसा ही एव श्रृणोति पश्यति, मनसा ही एव श्रृणोति कहने से तो ये मन ही मनसा ही एव कहा, इसलिए मन असाधारण कारण मानना पड़ेगा। नहीं तो अन्यत्र मना अभूमम कहने से अर्थात तो सबको उसके प्रति मन साधारण कारण हो जाएगा, जैसे नयायिक लोग कहते हैं, कहते नहीं नहीं, अर्थात तो मन ये ज्ञान के प्रति असाधारण कारण है, सभी के प्रति ये साधारण कारण नहीं है। वो तो ईश्वर ज्ञान, ईश्वर का मन कहाँ है, ईश्वर का तो मन ही नहीं है, तो मन नहीं है उसका ज्ञान नित्य है मन, अर्थात तो जहाँ जीव है, ये जीवों का विचार हो रहा है ना। अच्छा टीका में साधनात्मकम अन्न चतुष्टयम अन्न अक्षय कारणम अक्षितित्व गुण प्रक्षेपेण पुरुष उपासनस्य फलम च उक्तम। इदानीम आ ब्राह्मण समाप्तेर उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यम आह। साधनात्मकम चार अन्न हो गए, तो ये साधारण अन्न, द्वे देवान्न और एक पशु अन्न, और ये अन्न का अक्षय कारणम अक्षिति गुण, ये पुरुष, पुरुष हो गया अक्षिति, अन्न अक्षय कारणम अक्षिति गुण प्रक्षेप करके, प्रक्षेपेण पांच नंबर टिप्पणी आरोपेण, अक्षिति गुण कहाँ आरोप किए पुरुष में, क्योंकि पुरुष ही हो गया अक्षय हेतु, करके पुरुष का उपासना करना है, उसका फल भी कह दिया गया, वो प्राधान्य अन्नमति प्रतीक कहा गया। इदानी अभी आ ब्राह्मण समाप्तेर उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यम, अभी ब्राह्मण पूरा होने तक, आ ब्राह्मण समाप्तेर अभी पंचम ब्राह्मण, तो यह पूरा होने तक ग्रंथ का तात्पर्य कहते हैं। अभी ये अर्थात आगे ब्राह्मण जितने मंत्र है वो इसी को ही कहेंगे, अर्थात ये तीन अन्न का ही विचार चलेगा। भाष्य में पांक्तस्य कर्मणः फलभूतानि यानि त्रीणि अन्नानि उपक्षिप्तानि तानि कार्यत्वाद् विस्तीर्ण विषयत्वाच पूर्वेभ्यो अन्येभ्यः पृथक् उत्कृष्टानि तेषां व्याख्यानार्थ उत्तरो ग्रंथः आ ब्राह्मण परिसमाप्ते हैं। पांक्त कर्म पांच के द्वारा, यजमान स्वयं, आगे पत्नी पुत्र दैववित्त मानुषवित्त, पांच के द्वारा कर्म होंगे। कर्म का फलभूतानि यानी त्रीणी अन्नानि, ये जो मनो वाक प्राण, ये बाकी चार अन्न का फल हो गए। उपक्षिप्तानि कहा गया, तानी कार्यत्वात्, ये तीन अन्न मनो वाक प्राण ये कार्य होने से विस्तीर्ण विषयत्वाच, एक तो कार्य हुआ और मनो वाक प्राण इनका विस्तार भी बहुत है, मन का तो विस्तार तो असीम है और वाक प्राण इनका भी विस्तार बहुत है। तो पूर्वेभ्यो अन्येभ्य पृथक उत्कृष्टानी, इनका पूरा पूर्व चार अन्न से इनको भिन्न कर दिया, क्योंकि ये जो तीन हो गए ये सूक्ष्म हो गए, वो चार तो स्थूल अभी थे, वो कारण थे, ये कार्य हो गए अर्थात उसके द्वारा इसको प्राप्त करेगा। तेषां व्याख्यानार्थ उत्तरो ग्रंथ अब्राह्मण परिसमाप्त, ब्राह्मण समाप्ति होने पर्यंत ये आगे का ग्रंथ, यही तीन का विचार करेंगे। टीका में ब्राह्मण शेषस्य तात्पर्य उक्त्वा मंत्र पदम अनुद्य आकांक्षा द्वारा ब्राह्मण उत्थाप्य व्याचष्टे। ब्राह्मण शेषस्य तात्पर्य, यहाँ तक आगे जो ब्राह्मण उनका तात्पर्य कह दिया गया, ये तीन अन्न का विचार होगा। अभी मंत्र पदम अनुद्य जो मंत्र, इसका मंत्र अर्थात जो तीन सौ प्रथम मंत्र में आया था उसी को प्रतीक लेके फिर द्वितीय मंत्र में आया। तो मंत्र पदम अनुद्य आकांक्षा द्वारा ब्राह्मणम उत्थाप्य, तो इसका अभी अभी ब्राह्मण अर्थात यही मंत्र, क्योंकि ये तीन मंत्र द्वितीय मंत्र में इनका ब्राह्मण अंश नहीं था, द्वितीय मंत्र तो चार अन्न का ब्राह्मण हुआ, अभी तृतीय मंत्र में यह तीन अन्न का ब्राह्मण अंश आएगा, विचार करेंगे। ब्राह्मणम उत्थाप्य व्याचष्टे, भाष्य में त्रिणी आत्मने अकुरुत इति, ये हो गया मंत्रांश जो कि प्रथम मंत्र में था 331 पृष्ठ में। वो अस्य अर्थ इति उच्यते, इसका अर्थ क्या है, अर्थ कौन कहेगा, अभी ब्राह्मण वाक्य कहेगा, ब्राह्मण वाक्य कौन सा मंत्र, यही जो चल रहा है मंत्र, ये मंत्र, क्योंकि ये तीन अन्न का व्याख्यान करेंगे, पूर्व तो चार अन्न का हो गया द्वितीय मंत्र। को अस्य अर्थ इति उच्यते, मनो वाक प्राण एतानि त्रीणि अन्नानि, ये तो व्याख्यान हो गया, व्याख्या क्या है, तानि मनो वाचम प्राणम, ये हो गया ये मंत्र में अर्थात अभी जो चल रहा है इसमें, ये ब्राह्मण अंश हो गया। आत्मने, आत्मने का अर्थ आत्मार्थम, अकुरुत, आत्मने चतुर्थी दे दिया उसका अर्थ कह दिया आत्मार्थम, तो क्या समास होगा फिर आत्मार्थम में, अभी आत्मने कह दिया आगे आत्मार्थम, आत्मने इदम, तभी चतुर्थी है ना, आत्मने दे दिया। अकुरुत, अकुरुत का अर्थ कृतवान, सृष्ट्वा आदो पिता, अर्थात पिता आदि में ये अन्न को सृष्टि किए, किस लिए, कहते हैं आत्मार्थम, अपने लिए सृष्टि किए। टीका में ज्ञान कर्मभ्याम सप्तान्नानि सृष्ट्वा चत्वारी भोक्तृभ्यो विभज्य त्रीणि आत्मार्थम कल्पादो पिता कल्पितवान इत्यर्थः। ज्ञान कर्म के द्वारा सात अन्न को पिता ने सृष्टि की, सृष्ट्वा चत्वारी भोक्तृभ्यो विभज्य, चार तो सभी भोक्ताओं के लिए विभाग करके दे दिया, त्रीणि आत्मार्थम कल्पादो पिता, अपने लिए तीन अन्न रखा कल्पितवान इत्यर्थः। तो सभी का जो मनो वाक और प्राण, ये तीन सभी का जो है उसका सृष्टा कौन है, स्वयं ही है, ये दूसरों से बिल्कुल नहीं मिल रहा है, अन्य अन्न तो हो सकता है कि किसी से हो जाए, किंतु ये तीन तो सब अपना ही है। ठीक है, मैं अन्यत्र इत्यादि वाक्यम उपादते, आगे अन्यत्र मना अभुवम तो न न अदर्शम, इस प्रकार का न अदर्शम, न अश्रोषम बाद में दिया, न अदर्शम पहले है ना, न अदर्शम अंग हुआ रिदृशो, अंग हुआ दृश धातु को चिली को अंग हो जाएगा, आगे अंग होने के बाद रिदृशो अंगी गुण, अंग गीत है, गीत होने से किंगीति से गुण निषेध होना चाहिए, किंतु अंग होने से रि और दृश ये दोनों को गुण हो जाएगा, इसलिए अदर्शन गुण हो गया। टीका में भाष्य में तेषाम मनसो अस्तित्वम स्वरूपम च प्रति संशयम इति अत आह, तेषाम तेषाम का अर्थ टीका में दे दिया षष्ठी निर्धारणार्था, षष्ठी कहाँ है, तेषाम ये जो तेषाम षष्ठी हुआ निर्धारण के लिए, तीनों का बीच में मनसह मन को लेना है, मन का अस्तित्व और स्वरूप के प्रति संशय होता है लोगों को, मन एक पदार्थ है और वो है तो ये क्या करता है, क्योंकि न्यायिक लोग मन का परिमाण कितना कहेंगे, परमाणु, और वेदांती लोग कहेंगे शरीर परिमाण है, मध्यम परिमाण है, इस प्रकार के। और मन को वेदांती लोग अनित्य कहेंगे, तो ब्रह्म छोड़कर बाकी सब अनित्य। न्यायिक का मत में मन नित्य है, तो ये सब उनका स्वरूप, उनका अस्तित्व, ये सब में संशय होता है। इति अत आह, इस विषय में उत्तर देते हैं। अच्छा, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं शवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी।